zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Aby dziś obowiązują nowe ograniczenia w handlu i poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wraz z poprawkami projekt specustawy funduszowej. Do 13 kwietnia przedłużono we Włoszech ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach i przy okienkach pocztowych oraz zamknięcie części lokali usługowych. To obowiązujące od dziś nowe rządowe zasady, które mają na celu maksymalną izolację społeczeństwa. Zaostrzenie przepisów to kolejny krok walki z epidemią koronawirusa. Do każdego sklepu oraz do lokali usługowych może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. W urzędach pocztowych ze względu na większe zaciśnienie powierzchni jest ten limit ograniczony do 2 osób na jedno okienko, maksymalnie możliwość przebywania w urzędzie pocztowym. Podobnie na bazarach i targowiskach, gdzie liczba osób nie może być większa niż 3-krotność liczby straganów. Z powodu koronawirusa rząd podjął decyzję o zamknięciu salonów kosmetycznych i fryzjerskich, salonów tatuażu i piercingu bez możliwości wykonywania usług w domu. W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Otwarte pozostaną natomiast sklepy spożywcze, apteki i drogerie, ale tutaj obowiązuje dodatkowa zasada. W godzinach od 10 do 12 są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Od jutra robienie zakupów będzie możliwe tylko w jednorazowych rękawiczkach ochronnych. Paulina Kurek, Polskie Radio. Na za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wraz z poprawkami projekt tzw. specustawy funduszowej. Proponowane przez rząd przepisy mają pomóc przedsiębiorcom w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Projekt przewiduje m.in. większą elastyczność dla ich beneficjentów. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówi, że projekt zawiera szereg rozwiązań, które umożliwią zakończenie rozpoczętych przedsięwzięć z maksymalną efektywnością i bez strat finansowych. Możliwość zmiany kryteriów wyboru projektów w każdym czasie, jak również stosowanie odstępstw od tych kryteriów, które zostały już zatwierdzone, przesunięcie w szczególnych przypadkach ciężaru nieprawidłowości indywidualnej na budżet państwa, możliwość uznania za kwalifikowalne tych wydatków, które zostały poniesione na niezrealizowane cele. W zakresie prowadzonych konkursów przewidujemy możliwość wydłużenia przewidzianych w ustawie terminów na składanie wniosku o dofinansowanie, na poprawienie oczywistej omyłki. Drugie czytanie projektów piątek na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Ograniczenia wprowadzone we Włoszech w związku z pandemią zostaną przedłużone do 13 kwietnia. Tamtejszy minister zdrowia Roberto Speranza zapowiedział, że rząd wyda w tej sprawie kolejny dekret. Minister Roberto Speranza przedstawił plany rządu podczas przemówienia w Senacie. Odniósł się do systematycznego spadku liczby zakażeń w ciągu ostatnich dni, szczególnie w regionie Lombardii, gdzie zaraziło się i zmarło najwięcej osób. Drastyczne decyzje, które podjęliśmy, zaczynają przynosić rezultaty, ale byłoby niewybaczalnym błędem uznać, że zwyciężyliśmy koronawirusa. Przed nami jeszcze długa walka. Minister zdrowia zapowiedział, że ograniczenia dotyczące przemieszczania się będą obowiązywać co najmniej do końca świąt wielkanocnych. Nadal będą zamknięte bary, restauracje i szkoły. Funkcjonować będą tylko te sklepy i zakłady, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. We Włoszech dotychczas zmarło ponad 12 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Radiowa Trójka ma 58 lat. Rozpoczęła nadawanie 1 kwietnia 1962 roku po niemal 4 latach testów. Nowa antena miała charakter rozrywkowy i była adresowana głównie do młodego słuchacza. Za sprawą młodych prezenterów na falach programu trzeciego pojawiły się gatunki muzyczne, których nie grano na pozostałych antenach Polskiego Radia, big beat czy rock and roll. Zgrywałem 20 minut najnowszych przebojów, wspominał Witold Pograniczny. I zapowiadałem w dzisiejszej audycji mój magnetofon, usłyszycie państwo duet Everly Brothers, Baby Daryna, coś tam jeszcze. Uwaga, proszę przygotować magnetofony. Start! I ludzie sobie to nagrywali. W 1963 roku w Trójce pojawił się Piotr Kaczkowski, który prowadzi audycję

but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you till I die. października 2018 roku Katie Melua wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce. Przypominam, że te nagrania, które pojawiają się teraz po każdym serwisie, te niezwykłe, są dlatego, że... Dziś są 58 urodziny Trójki. I z tej również okazji przypominamy fragmenty audycji cyklu właściwie Janusza Deblesema, które pojawiły się w jego audycjach Gitarą i Piórem. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passant. Do piosenki Diabły w deszczu przyznam się bez bicia, nie mam żadnej efektownej anegdoty. Wybrałam tę piosenkę dlatego, że jest niesłychanie romantyczna i opowiada o takich marzeniach, może o miłości do końca życia, i pokazuje najbardziej taką wrażliwą, niesztuczną duszę Agnieszki Osieckiej. Wydaje mi się, że ona po prostu jak taka... Każda trochę normalna Polka marzyła o takiej cudownej miłości, która się nigdy nie skończy, że ten kolejny króliczek, za którym goniła, będzie ją trzymał za rękę do momentu, aż się skończy świat. No tylko tę rękę ciągle ktoś trochę puszczał, albo ona może puszczała tę rękę. I jest to piosenka śpiewana przez faceta, ale jest piosenką biograficzną. Śpiewa nasz jedyny, ukochany Seweryn Krajewski. Sławny,

nie ma jakichś problemów, jakiejś patologii, głównie mówimy to o uchu środkowym teraz, to ma taką umiejętność jakby wyciszania za głośnych dźwięków. Oczywiście to jest taka umiejętność, która tam trwa jakiś czas, to znaczy nie, jeżeli będziemy bez przerwy bombardowali to ucho hałasem. I ucho nasze potrafi też wybierać w pewnym sensie te dźwięki, które chce być cichsze albo głośniejsze. Kiedy rozmawiamy w hałasie, to znaczy mówi parę osób, a my próbujemy się skoncentrować na osobie, która dla nas mówi coś najciekawszego, czyli jest szum tła i ileś osób mówi, to nasze ucho potrafi się jakby skoncentrować na tej osobie, na którą my jakby kierujemy, czyli impuls idzie z ośrodkowego układu nerwowego, ale to nasze ucho potrafi jakby nam pogłośnić rzecz, którą chcemy usłyszeć. To jest rzeczywiście umiejętność naszego ucha, aczkolwiek jest to bardzo subtelne. I właściwie to cała ta nasza nauka słuchania polega na subtelnościach i niuansach. Mało tego, żebyśmy słyszeli lepiej, musimy wykonać pewien wysiłek, czyli powinniśmy skoncentrować się na dźwiękach. Mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu w trakcie naszego spotkania. Nie wysilajmy zatem wzmacniacza z naszego sprzętu audio, tylko siebie. Mówi Anna Geremek-Samsonowicz. Musimy pamiętać, że nasz proces słyszenia to nie tylko ucho, ale to też ośrodkowy układ nerwowy. Czyli te podane dźwięki jakby muszą być przetworzone, przeanalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Bo tak naprawdę my nie słyszymy uchem, tylko mózgiem, czyli polami słuchowymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Czyli jakby ten nasz mózg dostosowuje się do tego też, co otrzymujemy. A jest to połączone z uchem środkowym, wewnętrznym i drogą słuchową. Zatem jeśli jesteśmy zdrowi, mamy zdrowy słuch, to słuchanie głośnej muzyki jest bezsensowne. Jest niewskazane. Jest niezdrowe. I myślę też, że tak naprawdę słuchając głośną muzykę, to my nie odbieramy tej muzyki takiej, jak ona jest naprawdę, tylko mówiąc kolokwialnie, słyszymy basy, które nam dają po głowie. To tak już zupełnie, ale najgłośniej słyszymy tą niską tonację, czyli basy. I to powoduje u niektórych, powiedziałabym, przyjemne odczucia fizyczne. I myślę, że dużo młodzieży teraz tak sobie robi dobrze, słuchając w ten sposób, ale oni nie słuchają muzyki. Oni słuchają wybranych jakichś tonów, które wali im po uszach i po głowie. Przyznam Państwu, że ja już sporo razy dostałem po głowie, czy to miksując w klubach muzykę jako DJ, czy będąc na wielu festiwalach. I jako doświadczony gość, wciąż jeszcze z przyzwoitym słuchem, szukam innych możliwości, aby słyszeć lepiej i zdecydowanie głębiej wejść w muzykę. Jednym z takich sposobów jest systematyczne rozwijanie swojej domowej przestrzeni akustycznej, czy to poprzez poprawę akustyki pokoju, w którym słuchamy, czy poprzez wymianę głośników. Dziś stosowanie takich zabiegów jest bardzo ograniczone, zatem pozostając w domu, usiądźmy wspólnie na kanapie przed wzmacniaczem, trochę pomilczmy, co może również oczyścić atmosferę napięcia i przy mało rozkręconym wzmacniaczu skoncentrujmy się na muzyce, która jak nigdy może ukoić nasze nerwy. Michał Margański, nauka słuchania, jak zwykle z wielką radością słuchamy uwag Michała na temat słuchania muzyki. Ten utwór, który za chwilę zabrzmi, nie musi wcale grać głośno, ale tak, żeby słychać było i słowa, i muzykę. Fisze Made Tworzywo, mix DJ EPROM. Cały szalony świat, trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć, by każdą starą rzecz na nową zmienić, lecz gdy tą nową masz, robisz się stary jak ta niepotrzebna rzecz. Nie używaj się śmieć, co tylko czeka, aż zapuka z kresem śmieć. Przez całą noc i dzień wystukuje tekst, mam to wpisane w gen. Nikt to żaden błąd, ani gen.

światło. Jeden z klasyków polskiego big beatu, grupa Klan, Marek Ałaszewski. Teraz oddajemy głos Wioli Myszkowskiej. Dzisiaj w Trójce. Po południu nadal będziemy świętować 58. urodziny radiowej Trójki. W reportażu Agnieszki Szwajgier nasi dziennikarze będą wspominać początki programu oraz dawnych kolegów i koleżanki. Z czym kojarzy im się Trójka? O tym opowiedzą Barbara Marcinik, Jakub Strzyczkowski, Ewa Lipowicz i wielu innych. Wprowadzono nowe restrykcje w ramach walki z koronawirusem. W jakich miejscach będziemy potrzebować rękawiczek i jaki odstęp od innych osób trzeba zachować? Mariusz Krzemiński sprawdzi, jak zrobić zakupy według nowych zasad. Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja poza granicami naszego kraju. Marek Wałkuski opowie o tym, jak radzą sobie z pandemią Amerykanie. Połączymy się też z Hiszpanią, Wielką Brytanią i Moskwą. Zapraszamy. Wniosek prosty. Zostańcie Państwo z Trójką. Dzisiaj od 10 pojawiło się kilka utworów, których być może Państwo nie słyszeli w tych wersjach. Otóż proszę sobie wyobrazić, że znalazłem je w szafie o napisie Niedźwiedź, która gdzieś tam sobie stoi na jednym z trójkowych korytarzy. We'll be right back. zostań w domu z trójką. Wszystkiego najlepszego dla ludzi trójki, z którymi jestem od 45 lat. Panie Irku, proszę nie tracić nadziei, wszystko będzie dobrze i bardzo serdecznie również pana pozdrawiamy i wszystkich tych, którzy przysłali nam dzisiaj życzenia. Dziękuję pięknie za wszystkie listy. A teraz trochę prywaty, jeśli państwo pozwolą, w tej domówce trójkowej z Ursynowa. Otóż wiele osób przyczyniło się do tego, żeby ta audycja pojawiła się na antenie i żeby mógł nadawać z własnego mieszkania. Ale szczególnie chciałbym podziękować Adrianowi i Andrzejowi z naszego pionu technicznego Polskiego Radia, bo oni nie dosypiają, a pilnują tego, żeby to wszystko, co państwo słyszą, pojawiało się na antenie. I takich anonimowych osób w Polskim Radiu jest bardzo wiele. Nabroiło się. Nabroiło się. Nie. Myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się. Wiedzi i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spać. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Bardzo Państwa przepraszam, ale czasami i takie wiadomości trzeba podać. W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zmarło około 800 osób, w Hiszpanii ponad 800. W Hiszpanii zmarło już na koronawirusa ponad 9 tysięcy osób, dlatego proszę. Zostań w domu z Trójką. Zostańcie Państwo w domu i nie wychodźcie. just reminders of us living underground. This is my love song. Zostań w domu z Trójką. Jak przegra każdy, każdy, każdy. Ja tak każdy to powtarza, jak przegra. Każdy to powtarza, jak przegra. Każdy Sokół i Marysia Starosta, Zdeptane kwiaty. Czas niestety, by żegnać się z Państwem z pierwszej oficjalnej domówki z Trójką, nadawanej z warszawskiego Ursynowa. Za uwagę dziękuję Państwu Anna Regulska, Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona, który dzisiaj pierwszy raz nadawał ze swojego własnego mieszkania. Zabawne to, jednocześnie super, że się udało. Dzięki wszystkim, którzy pomogli mi w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Zostańcie Państwo z Trójką.